198वां सर्ग। प्रबुद्ध पुरुषों की निर्विक्षेप सुख स्थिति में सर्वत्र समदर्शन ही हेतु है यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, बोध दृढ़ बनाने वाली निर्विक्षेपता की सिद्धि के लिए कुछ कहे जा रहे रहस्य को आप पुनः सुनिए। शंका, जो बात पुनः पुनः उपशम प्रकरण में कही जा चुकी है, उसी का यहाँ क्यों वर्णन करते हैं? समाधान, जो बात बारंबार कही जाती है, वह निपट मूर्ख के हृदय में भी जम जाती है, विद्वान के हृदय में तो कहना ही क्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, उत्पन्न हुआ जगत यों केवल ब्रह्मा ही है। उत्पत्ति और स्थिति प्रकरण से यह ज्ञात होने पर समदर्शन की प्रतिष्ठा से उपशम प्रकरण में समदर्शन का वर्णन किया। इसी का यहाँ पर जीवन मुक्त सुख की प्रतिष्ठा के लिए पुनः वर्णन किया जाता है, ऐसा कहते हैं। एक, हे रघुवर, पहले मैंने आपसे स्थिति प्रकरण का वर्णन किया जिससे उत्पन्न हुआ यह जगत। इस पेज 811 सर्ग 198 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2531। प्रकार केवल भ्रांति मात्र है, यह ज्ञान होता है। दो, उसके पश्चात उपशम प्रकरण में वर्णित युक्तियों द्वारा मैंने जगत में उत्पन्न हुए व्यक्ति को अत्यंत उपशमवान होना चाहिए, यह बात उपशम प्रकरण में कही है। उस शांति प्रकरण में कहे गए उपशम के क्रमों से परम शांति को प्राप्त होकर इस प्रकरण में कहे जाने वाले निर्वाण सुख में संतापरहित होकर रहना चाहिए। तीन, चार, ज्ञातव्य परम ब्रह्मा को पा चुके तत्वज्ञानी को सांसारिक व्यवहारों में जिस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, वह थोड़ा बहुत रहस्य आपको हमारे मुँह से सुनना बाकी है, उसे मैं कहता हूँ, यह अर्थ है। पांच, वर्टिकल बार। वर्टिकल बार, जगत में जन्म पाकर बाल्यावस्था में ही, आप किसी छोटी अवस्था में ही जगत की इस वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कर आगे कहे जा रहे प्रकार से विक्षेप शून्य होकर रहना चाहिए। हे निष्पाप श्री राम जी, सबका सौहार्द मैत्री उत्पन्न करने वाली, सबको आश्वासित करने वाली समता का, सकल जीवों में एक आत्मा के दर्शन से गुणदोष दर्शन रूप वैषम्य शून्यता, अपने शरीर के समान सबका सुख दुख दर्शन और सकल विषमताओं से शून्य ब्रह्म दृष्टि का पूर्ण रूप से अवलंबन कर इस संसार में विचरण करना चाहिए। समतारूपी सुंदर लता का सुफल परम पवित्र, संपूर्ण बाह्य संपत्तियों से मनोहर और सकल कल्याण गुणों का वर्धक है। छः, आठ, वर्टिकल बार। वर्टिकल बार, हे श्री रामचंद्र जी, सकल प्राणियों की हितावह समता से सुंदर चेष्टा वाले प्रस्तुत क्रम पर आचरण कर रहे, यानी यथा प्राप्त वर्णाश्रम व्यवहार कर रहे महापुरुषों की यह सारी की सारी जगत विभूति सेवकता को प्राप्त होती है। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार नौ। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार, समता से जो अक्षय सारभूत सुख प्राप्त होता है, वह न तो राज्य से प्राप्त होता है और न कांता के संग से ही प्राप्त होता है। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार दस। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार, समता से सकल दुःख और उनके हेतुओं का विनाश भी सिद्ध होता है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप समता को सुख दुख शीतोष्ण आदि द्वंद्वों की शांति की परम सीमा, संशय रूपी ज्वर की विनाशक तथा सकल दुरख रूपी धूप के लिए मेघरूप जानिए। समतारूपी अमृत से उत्प्रोत अतेव समतावश जिसके सकल शत्रु मित्र रूप हो चुके हैं, ऐसा यथार्थदर्शी पुरुष त्रिलोकी में दुर्लभ है। 11-12 प्रबुद्ध हुए स्वचित्त रूपी चंद्रमा के निश्चंद रूप सारभूत अमृत से भी बढ़े छढ़े साम्य का, समता का आस्वाद लेकर जनक आदि सब तत्वज्ञ जीते हैं। 13 साम्य का अभ्यास कर रहे जंतु का क्रोध लोभ आदि स्वदोष भी शांति औदार्य के रूप में परिणत होकर गुण हो जाता है, दुख नित्य सुख हो जाता है और मृत्यु जीवन बन जाती है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार समतारूपी सौंदर्य से मनोहर पुरुष को योग शास्त्र में प्रसिद्ध मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता आदि महिलाएं पति के समागम में व्यसनती सी होकर उत्सुकता से आलिंगन करती हैं। 15 वर्टिकल बार समतारूपी गुण से संपन्न पुरुष सदा सकल कल्याण गुणों और संपूर्ण संपत्तियों से युक्त है तथा समता से युक्त पुरुष सदा चिंता शून्य है। इस त्रिलोकी में शायद ही कोई संपत्ति होगी जो कि समता संपन्न पुरुष को प्राप्त न हुई हो। 16 वर्टिकल बार स्वकार्य और परकार्य में सम विषमता रहित अपराधियों पर भी क्षमा करने वाले चिंतामणि के समान त्यागशील उदार परम ब्रह्मावाप्ति में उद्योगशील पुरुष को नर और अमर देवता सभी चाहते हैं। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, सदाचार संपन्न सब लोगों का हित करने वाले पूर्णरूपेण मुदित प्रसन्न समचित्त वाले पुरुष को न अग्नि जलाती है और न जल सड़ाता है। 18 जो कार्य जैसे करने के लिए उचित है उसे। पेज 812 2532 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। वैसे जो करता है तथा आनंद और क्रोध से रहित जो सब कुछ समरूप से देखता है उस मनुष्य की बराबरी करने में कौन समर्थ हो सकता है। 19 समयकारी सदाचार संपन्न सर्वजन हितकारी तत्वज्ञानी पुरुष का मित्र बंधु बांधव शत्रु राजा और व्यवहार परायण महामती सभी विश्वास करते हैं। प्रस्तुत ब्रह्मावाप्ति रूप क्रम में पहुँचे हुए अथवा यथा प्राप्त व्यवहार करने वाले समदर्शी तत्वज्ञानी पुरुष अनिष्ट से क्लेशप्रद शत्रु आदि से भागते नहीं यानी घबराते नहीं और इष्ट से सुखप्रद मित्र आदि से प्रसन्न नहीं होते। तत्वज्ञानी महापुरुष अन्य लोगों द्वारा इष्ट रूप से परिगृहित गृह क्षेत्र आदि पदार्थों का त्याग कर निर्लोभ संतोष रूप वृत्ति को धारण करते हुए दुःखलेश शून्य समता में विराजमान होकर जगत जंजाल पर हंसते हैं। समता से प्रसन्न चित्त वाले तत्वज्ञानी पुरुष निरामय होकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करते हैं और सकल देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। 20-23 वर्टिकल बार समता से परिपूर्ण आश्य वाला जो जन परहित के लिए अपने मुखरूपी चंद्रमा में यथाप्राप्त व्यवहार से उत्पन्न क्रोध भी यदि धारण करता है तो वह भी अमृत के सदृश ही होता है, उससे किसी को क्लेश कदापि नहीं होता। 24 वर्टिकल बार समदृष्टि पुरुष जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, जिस पर आक्रमण करता है और अनुचित जानकर जिसकी निंदा करता है, उसके उस सब कर्म की जनता नित्य स्तुति करती है। 25 वर्टिकल बार समदृष्टि द्वारा किया गया कार्य चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो, चाहे चिरकाल में किया गया हो अथवा आज किया गया हो, उस सबका सब लोग पूर्ण रूप से अभिनंदन करते हैं। लगातार घोर महान सुख दुःखों के उपस्थित होने पर भी समदृष्टि पुरुषों के चित्त में तनिक भी उद्वेग नहीं होता। 26-27 वर्टिकल बार राजा शिबी ने इस समदृष्टि के कारण शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए कबूतर के मांस के बदले में अपना शरीर काटकर प्रसन्न बुद्धि से अपना मांस दे डाला था। 28 हे श्री रामचंद्र जी, विषमता से रहित अंतःकरण वाले राजा युधिष्ठिर अपने सामने शत्रुओं द्वारा केशपाश और वस्त्रों के आकर्षण द्वारा क्लेशित प्राणों से भी प्रियतम अपनी पत्नी द्रौपदी को देखकर मोह को प्राप्त नहीं हुए। 29 समबुद्धि से ही त्रिगर्त देश के अधिपति ने सैकड़ों मनोरथों से प्राप्त अपने एकलौते पुत्र को, जिसे वाग्द्यूत में वह हार चुका था यानी जो राक्षस द्वारा जीता गया था, बिना हिचकिचाहट के राक्षस को दे डाला। 30 वर्टिकल बार उत्सव के सिलसिले में खूब सजाई गई नगरी के जलने पर राजाओं में सर्वश्रेष्ठ महाराजाधिराज जनक सम ही रहे यानी उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं आई। समदृष्टि वाले सालवराट ने तुम्हें मोह मांगी दक्षिणा दूंगा इस प्रतिज्ञावश ब्राह्मण के लिए बेचा गया यानी दिया गया अपना सिर कमल के पत्र के समान तुरंत काट डाला। राजा सोवीर ने समबुद्धि से ही कुंद पुष्पों की राशि के समान शुभ्र कैलाश पर्वत सा ऐरावत हाथी जिसे उसने इंद्र विजय से पाया था यज्ञ में ऋत्विजों के वचन से फिर इंद्र को दे डाला। 31-33 अपना देहयात्रा निमित्त व्यवहार संबुद्धि से ही कर रहे कुंडप नामक शूद्र ने एक गाय को अपनी मजदूरी का पारिश्रमिक बनाकर ब्राह्मण की कीचड़ में फंसी 5 गौवे निकालकर अपनी मजदूरी की कमाई हुई गौ पुष्कर तीर्थ में उस ब्राह्मण को देकर तुरंत स्वर्ग से आए हुए विमान पर चढ़कर देवत्व प्राप्त किया। 34 कदम्बवन में निवास करने वाले राक्षस ने प्रचुर साम्याभ्यास से ही सब प्राणियों का विनाश करने वाली राक्षसी वृत्ति का त्याग किया। 35 वर्टिकल बार बालचंद्रमा के समान सुंदर जड़भरत ने संबुद्धि से ही भिक्षा पात्र में भैक्ष न्याय से प्राप्त अग्नि का गुड़मोदक लड्डू के समान। पेज 813 सर्ग 199 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2533 भक्षण किया 36 यद्यपि धर्म व्याध मृगवध मांसकर्तन आदि क्रूर व्यवहार में परायण था फिर भी समदृष्टि होने के कारण वह अपना 5 भौतिक शरीर त्याग कर परम पद को सिधारा। कपर्दन नाम का राजर्षि पुरुष होने के कारण अप्सराओं के संभोग में समर्थ था और अप्सराएं भी उस पर प्रेम करती थीं। परमोद्दीपक नंदन वन में वह रहता था फिर भी वह समदृष्टि वश सुस्त्रियों में मोहित नहीं हुआ। 37-38 वर्टिकल बार वह राजर्षि कपर्दन समचित्त वाला होने के कारण विस्तृत राज्य को तिलांजलि देकर विंध्याचल के दुर्गम जलप्राय प्रदेशों में तथा करीर के वनों में निश्चेष्ट होकर चिरकाल तक रहा। 39 जो ऋषि मुनि और देव पूजित सिद्ध पुरुष हैं वे उन तपस्या प्रयुक्त क्लेशों और भोगों में समदृष्टि होने के कारण ही उद्विग्न नहीं होते हैं। 40 वर्टिकल बार शिबि आदि राजाधिराज और दूसरे धर्मव्याध आदि साधारण लोग भी समदृष्टिता का दृढ़ अभ्यास करने से महापुरुषों के भी पूजनीय हो गए हैं। 41 ऐहिक और पारलौकिक सुख सिद्धि के लिए और मोक्षरूप परम पुरुषार्थ में प्रवृत्त होने के लिए मतिमान पुरुष समदृष्टिता से व्यवहार करते हैं। 42 किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाने वाला पुरुष मरण की आकांक्षा न करे और जीवन की अभिवांछा भी न करे किंतु यथा प्राप्त सुंदर व्यवहार करता हुआ विचरण करे। समतावश जो गुण और दोषों को एक से जानता है जिसकी दृष्टि में सुख दुख तथा ऊंच और नीच योनियां समान हैं एवं मान और अपमान भी जिसके लिए तुल्य है ऐसा जीवन मुक्त पुरुष प्राकृत व्यवहारों में भी आसक्ति न होने के कारण पवित्र मूर्ति अतेव प्रकाशमान होकर लोकोपकार के लिए देश विदेशों में विचरण करता है। 43-44 वर्टिकल बार 198 सर्ग समाप्त।